Te vagy az a híres Lioni szörny. Én vagyok. Te kiszolgáltál 5 évet. Részt vettél a nagy Rif háborúban. Igenis, őrmester úr. Hús! Szokd meg a társorgási tónus, te disznó. Igenis. Hús! Hát téged most ide helyeztek hozzánk az irodába, te piszok. Hogy itt pihent ki magad, édesfiam, az 5 év jutalmául. Igenis. Nem ajánlom neked, hogy sokat pihenj, mert én a lusta disznókat föl szoktam pofozni. Kiköttetem. Kiütöm a fogait, meg ilyesmiket. Hát ajánlom neked, hogy dolgozz, mert édesfiam, az én kezem alatt már világhírű atléták lettek, 100%-os rokkantak. Szóval jó ember vagyok, csak egy kicsit közvetlen. Tudod, hogy mi lesz a dolgod? Nem. Ezért 2 nap sötét zárkát kapsz. És a legközelebb is nekem kell megmondani, hogy mi a te dolgod, akkor kiköttetlek érted? Igen, igen. Na, szóval, ha ide jönnek az újoncok, firkálj be róluk mindenfélét a könyvbe. Ja, igaz, te híres ember vagy. Igenis. 5 év óta hallok már rólad. Meddig bujkáltál Lyon környékén? 6 hónapig. És hány áldozatod volt? 132. Kinézel, mint aki 2-ig sem tud számolni. Na, itt ne nagyon turkálj a könyvekben. Ami a gazdasági dolgokat illeti, mindig azt írod be, amit én mondok. Igenis. És be legyen csukva a szemed. Igenis. Sajnálok, hogy a kezem alá kerültél. Sok verést fogsz kapni. Aztán vigyázz a modorodra, ha a kaszárnya épületből átjössz ide, mert itt a hölgyek is megfordulnak, a tiszturak családtagjai is. Nagyon divatos lett a finom tónusz, te disznó. Igenis. Halló, az őrmester! Hogyan? Személyesen jön az ezredes úr? Igenis, alázattal főhadnagy úrnak. Igenis, disznó vagyok. Itt nem sokára olyan goromba lesz mindenki, mint egy kocsis. Mit állsz itt, te marha? Mars azonnal a kaszárnyába, és megmondod a lapos kápárnok, hogy inspiciálni jön egy ezredes, és ha valami baja lesz, akkor az összes frátert kékre verem, mars! Igen. Ennek se volt gyerekszobája. Jó napot! Alázatos tisztelettel. Tudja, miért jöttem? Alázattal tudom. Madam látni szeretné a már avizált Lioni szörnyet, aki a 8-asoktól lett áthelyezve. Igen. Jelentem, hogy megjött. Mondja, és hol van? E pillanatban szolgálati ügyben elküldtem, de ha nem sokára visszatetszik térni, már itt fog ülni ennél az íróasztalnál, és szolgálatára áll. Egy szörny, ó, de szeretném már látni, ugye egy ilyen ember 5 év alatt nem változik. Nem tudom, kérem, én még nem voltam szörny. Értem, jó, hát akkor én most lejátszom egy teniszpárt, aztán visszatérek. Addig itt lesz? Addigra biztosan itt lesz. Halló! 2 csirkefogó menjen az istállókhoz, és 1 fél óra múlva minden ló úgy ragyogjon, mint a Salamon tükre. És minden istálló olyan tiszta legyen, mint egy szanatórium. Éppen máma kell jönni annak az ezredesnek. Alázatosan jelentem, minden rendben. Ha? Most ülj oda le szépen az az asztalhoz, jönni fog egy hölgy, avval erőszakoskodsz, érted? Aztán elkönyveled a lénungot. Igen. Na. Azt is így napot, kire ne pár szolgálja! Van szerencsém, kérem, ez a légió? Ki maga? Újfiú. Szóval jelentkezik a légióba. Miért lehet itt kiutazásra is jelentkezni? Hús, disznó! Martos vagyok. Magánál lehet beiratkozni? Szóval belépsz a légióba. Ja, tögeződünk, szervusz, kérem szépen, szervusz. Tudod, ki vagyok én? No. Én vagyok a Lioni szörny. Te szörny vagy? Én rém vagyok. Milyen rém? Mi? Milyenre? Rém, kíváncsi vagyok, hogy te milyen szörny vagy. 5 év előtt az összes világlapok írtak róla. Jó, te voltál az a szörny. Igen. 30 méter hosszú víziállat abban az angol tóban. Egy, te összementél, komoly. Nekem 118 áldozatom volt. Nem beszélj. És mennyi idő alatt? 6 hónap alatt. Hát nem volt állust, azt nem lehet mondani. És ez volt 5 év előtt az országos rekord. De miért lépsz be a légióba? Hát én szépen tudod, az eset délelőtt 12 órakor kezdődött a Murányi utcában. Hol van az az utca? Ja, persze, de nem tudod, hát az a Hernád utca és az Aréna út között. Ott jött utánam a kifutó fiú, hogy Kucsera, a társam, megszöktette a feleségemet és a pénztárat. Hát rendben vagy, a feleséget megszüntette, de a pénztárat, és látod, minden jónak megvan a rossz oldala is. Hát máról hónapra szegény ember lettem. Nekiindultam a nagyvilágnak, hogy megkeresem Kucserát, vagy a szerencsémet. De nem találtam őket, így kerültem ide Afrikába. No, de nem értem. Légy olyan szörnyem, hallgass végig. Itt Alzsírban ügynököltem egy ideig, de most... Bajom lett a rendőrséggel, szórakozott voltam. Elfelejtettem, hogy mi a nevem, és eszembe jutott egy másik. És ez baj? Ha az ember váltót ír alá, nagy baj. Most akart bevinni a detektív, de itt a kapu előtt azt mondta, hogy ha belépek a légióba, semmi dolguk velem. Gondoltam, ez jobb. Jobban tetted volna, ha a börtönbe mész. Én ismerem a légió. Én meg a börtön. Sok ford nem adhatnak egymásnak. El lehetsz készülve rá, hogy elküldenek az arabok közé Marokkóba. Na és? Ez így volt testen is, kérlek szépen. Elküldtek a rabok közé a Margóba. Az őrmester egy goromba áll. Na és mondta, az ember rosszul van, és azt mondja, hogy beteg és hirtelen, mondjuk lefekszik a földre, az feküdhet a homokba. Nem mond, szóval a betegek strandolhatnak. Most mondd, én meg nem hoztam magam a fürdőruhát. És mondd, itt tegeződnek? Hát persze. Mi van? Szervusz, kérlek szépen, szervusz. Hogy vagy, kérlek szépen? Ki ez? Újjó. Tudod, ki vagyok én? Ne szólj. Az upás, igaz? Fogadok egy szivarba. Az őrmester vagyok. Nagyon örülök részemről a közlegény. Hát mi újság a gyakorlótéren? Állj, vigyázba az anyád! Az ősöket hagyjuk ki a játékba, jó? Te ne kukoricálsz, ha így viselkedsz, akkor még holnap elküldelek a Szaharába. Oda lehet, az nincs a családban. Ezt munkába veszem. Tudod te, hogy mi a kikötés? Hát hogy ne tudnám, például. Vagy lehet nőt hozni, vagy kilépek. Ez egy kikötés. Hát én csak egyet mondok neked. Ezzel a bottal neked meg kell ismerkedned. Martos vagyok. Ne szólj ezt, szólj se, te vagy a bot. Szervusz, kérlek szépen. Megismerkedtünk. Na csak öltözz be, majd aztán beszélgetünk. Annyit már most mondhatok neked, hogy az ilyen frátereket a Szaharába küldöm. Az 5 hónap teve háton. 5 perc. Mi? Nekem nem mondja, nincs az a teve, amelynek a hátán 5 percnél tovább ülnék. Én, uram, egy 4 pupu tevéről lehet. Én azt fogom mondani, hogy ülve varátsz, akkor ülve varátsz. Kérem, ha maga tud beszélni a tevékkel, nekem aztán... Marsz beöltözni! Jó, jó, mere van a divatszalon? Csak menj arra, lépcsőn át a kaszárnyába. Igen? De 5 perc múlva nem jössz vissza. Akkor vegyen elő valami olvasni való. Én még ilyet nem is láttam. Na de majd kikészítelek az anya. Na, nem volt még itt a hölgy? Még eddig nem. Pont most kell jönni ennek az ezredesnek is. Valami ügynök van itt. Ki mer ide beereszteni egy civil? Káplár úr mondta, hogy be lehet engedni. Az ő felelősségére, hogy az őrmester úrral lesz dolga. Ja, jöjjön. Jöjjön be! Jó. Hogy jut magának eszébe jó tárulni a légy? Maga trotli, nem érti, hogy jó nem kell? Majd jó-jóval megyünk a rifkabilokra, eh? Jó napot! Kicsoda maga? Zabügynök vagyok, kérem. Engem a kollégája a négyesektől az... Őrmester ajánlott. Potem? Igen, a Potem. De szeretnék négy szem közben beszélni magával. Szóval maga az, akinél lehet keresni? Említette nekem a kolléga. Igen, kérem, hát én a lovak részére az Zabot ajánlok. Milyen árban? 200 frank. Olcsóbban nem tudja adni? De tudok, sokkal olcsóbban savanyú káposztát. Esznek azt itt a lovak? Azt tesznek a lovat, amit én parancsolok. Disznót? Ne vicceljen, mert lekenek. Ide hallgasson, mondjon egy árat, de úgy, hogy én is benne legyek. Hát 500 ló, az őrmester úrral együtt. A marhákat ne számítsam. A gyerünk gyorsan inspiciálni jönnek. Igen, hát mondjuk egy métermázsa 130 frank. És magának küldök egy hordó káposztát. Savanyítsa be magát a káposztájával. Maga adja 100 frankért számláza, 120 ér 20 az enyém. Hát akkor 130 számlázom, és én egy 10 az enyém. Hát számlázom, 130 ér is legyen magáé a káposzta. A sok. Na és ha egyáltalán nem rendelek, akkor mit szól? Akkor azt mondom, hogy menjen az anyja... Mi? Menjen az anyagbeszerzési központba. Ó, drágám! Beszéljen a manipulásról, hogy milyen rendelést adhatunk le, aztán jöjjön vissza és tárgyalunk. Nem arra van, aki járás! Mindegy, ha én jövök, akkor mindenütt van egy ilyen kiárás. Na, hol van? Rém, éppen igen. Most ment újra el, de ha szíveskedik egy pár perc múlva jönni, itt lesz. Igen, már alig várom, újra vissza fogok jönni. Hello! Örömester! Szervusz, hát te erre jársz. Hazád jöttem, tegnap óta utazom. No. Ma itt lesz az ezredes. Tegnap előtt nálunk is speciál. És? Szegény zsűrőrmestert elküldték egy büntető osztaggal a... Szaharába utat építeni. Hűha, valami zab dolog. Nincs sok ide, hallgass! A külföldi újságok nagy lármát csináltak, hogy a légióban az őrmesterek garázdálkodnak. Állati módon bánnak az emberekkel. Én úgy bánok velük, mint a gyerekeimmel. Hát te ismered az én tónuszomat. Figyelj! Az ezredes a bizalmi emberét civil ruhában előre küldi. A bizalmi ember felveteti magát újoncnak, ez történt Zsüllel is. Jött egy újonc, szemtelenül beszélt, mire zsűrőrmester lehordta, fölpofozta erre este. Jött az ezredes. Kiderült, hogy az újonc egy álruhás főhadnagy. Az őrmestert elküldték a garnizonból egy büntető osztaggal a Szaharába. Szent Isten, most értem, ki volt az a szemtelen fráter, és én rögtön goromban ordítottam vele végem. De biztos, hogy ez volt. Mindjárt a telefonjelentés után jött. Megyek, nehogy itt találjam. Hű, most jól beláztam. Ne menj innen! Mit akar azzal az ollóval? Az újoncot muszáj lenyírni! Ne jöjj ide, mert rugok, és a kézzel megérint az 11-et! Jó, mert szabály a légióban. Az újoncot meg kell nyírni. Őrmesterkém, na! Maga nem látta, hogy én milyen csúnya vagyok kopaszon. Ha engem legyírva visznek a csatába, elfut az ellenség. Menj innen! Na, hagyd, fiam! A te kedvedért kivételt teszek, kedves fiam! Nézd, az őrmester, mintha más ember lett volna! Martos vagyok. Hallja, az előbb itt volt az Iker testvére, az milyen szemtelen alak, megmondhatja neki! Hát én nem vagyok rossz ember, fiam, meggyőződhetsz róla. Nem. Látod, én így bánok a legénységgel. Na, azért annyira nem kell. Igen, mondták, hogy veregeti őket. Hát én szeretnék veled jóval lenni, érted? Na? Nem. Itt van 600 frank. Az kevés. Tudod, miért adom? Nem, de kevés. Na, nem szól senkinek semmit, rendben van. Abszúrás. Rendben van. Semmiről egy szót sem. Az még külön 200 van. És még szidják a légió. Nagyon szeretném, ha jól éreznéd magad. Hát kérlek, ahogy akarod. Tegezhetlek? Ha rendszer. Akarod, tegez! Te piszok. Te állat. Köszönöm, több nincs. Mondd csak, kérlek szépen, hogy állunk a hölgyekkel? Hát, bizony a hölgy társaság itt ritka. Pedig akkor nem leszünk jók. Hát én mindent el fogok követni. Parancsolsz még valamit? Hát kérlek szépen, ugye most 10:30, mondjuk 11-re csináltas nekem egy rostélyost, jól megsütve rósejbnivel. Meg vagyok értve? Meg lesz. Hát egyelőre meg vagyok elégedve, most körülnézek az udvaron. Hiába, Afrika nekem jó kabala volt. Csak beléptem a Szaharába, már szerencsém. Na, egy méter mázsa a zab nekem benne van 80 kilóban. Ha leszámítom a homokot, csak hiába egy 60 kiló. Ha bevizesítem, csak 50 kiló. Ha mondjuk, hogy szállítok méter mázsánként 40 kilót, akkor mire éjjel halnak a lovak, gazdag ember vagyok. Na de mi csináljak, vagy így a káposztával? Azt nem tudom. Itt ül ő az. Ő az. Magát keresem. Engem? Igen, magát. Mi miatt? Ugye maga? Nem én vagyok, én más vagyok. Én csak hasonlítok. Maga nagyon érdekes ember. Mondja, most meg fog ragadni, mi? Hogy én? Igen. Nem hiszem. Hát mit fog velem csinálni? Miért muszáj valamit igen csinálni? Igen. Hát igen. Jó, hát hogyha... Muszáj, ugye? De erőszakos. Igen, ez is jó. Én már hallottam magáról. Igen, az őrmester felesége. Magáról sokat írtak a lapok. Jó, az már régen volt. Azóta már... Tisztességes ember lettem. Ó, 5 év óta. Igen, mit akar ez? Tudja, hogy én nem félek magától. Én sem magától. Én rámerek támaszkodni magára. Én is, ez is kusz. Madame Abnormália. Mondja el nekem, hogy melyik volt a legnagyobb erőszakosság a nővel szemben. A legnagyobb? Igen. Egyszer a cukos cipőmet a feleségemmel vágtam. És a többi 100 nő? Mit hova? Hát nekem összesen csak egy két cukos cipőm van. Kicsoda maga? Én zabügynök és lópanamista. Szemtelen! Maga mer hozzám nyúlni, maga egyszer? Én mondtam én valamit, kérem? Én a Leoni Rémet keresem. Jó, az uniformjában szokott itt ülni. Aztán ne nyúljon, szemtelen! Egy ilyen csirkefogó, szélhámos tolakodó. Kedd is, csókolom. Gyere! A káprány! Csurolja fel a gömbör! A két legény menjen a vasúton a lesti pasztáért! Őveszél maga legy a szállába! Majd megmutatom én ezt a rendet! Aki elsikkasztottad a vagyonomat, elszöktetted a feleségemet, mit gondolsz? Mit fogok én most veled csinálni? Martos, legyünk újra jó barátok. Felállj a kérdésemre, mi fog történni most velem? Júj, verés. Enyhe! Rúrárú. Ne mondd ki, kevés! Hallgass végig. Arra nincs időm. Kérlek én, Nemekek, mit csinálsz itt? Zabügynök vagyok. Kérlek, hogy elvittem a pénzed, bocsásd meg. Nem bocsátom meg. Hogy elvittem a feleségedet. Akkor se bocsátom meg. Egy kis szívességgel nem lehet mindent elintézni. szóval te itt, mint zabügynök vagy. Hé! Őrmester! Te! Te! Mi itt a szabály a civilekre? Ne dadog, dadog, itt a kucsera! Az a szabály, hogy civil, ha ide bejön, nem mehet ki a kapun, és tagja lett a légiónak. Kérem, egy zabügynök, hát ez olyan szokás. Egy katonánál nincs szokás, csak parancs! Egy rendes légióban ilyen nem fordul elő. Én nem tudom. Tudsz vagy nem tudsz, ez az ember 5 perc múlva nincs beöltözve, akkor itt olyan botrány lesz, amilyet még a légió nem látott. A gyere, te kőzabász! Nekem az orvosom megtiltotta a háborút, adjon engem. Ereszem, mert úgy se lépek be a légióban. Na, lesz itt rendre, várjátok csak. Ez az. Jó napot! Jó napot! Magát az őrmester irányította ide? Igen, már nagyon kíváncsi voltam magára. Mondja! Na? Igaz az, hogy maga üti a nőket? Csak ha pénzt kérnek. Én azt hallottam, hogy maga egy szuggesztív máborban megragadja az áldozatát, és kábulatban elvonszolja őket az erdőbe, mint egy szatír. Hát ez a bánkbámból az Ofélia. Én nemrég óta vagyok itt, eddig Citybel Adesben voltam a 4-es tüzéreknél. Képzelem, mekkora lövöldözés lehetett. Hát nem tetszem magának? Hát... Nem akar velem egy tálból datojázni? Mi? Milyen délceg maga? Rám ne számítson. Gyalogos vagyok. Ereszenek, én nem lehetek, hogy egy katona. Hiába, minden be kell öltözted. Hát kérem, ha engem bevesznek, akkor holnap a légió leúszhatja, hogy így a rollót. Én meg megyek, megrendelem a rostélyot. Hát, rendet csinálok itt, csak tudnám, hogy ki vagyok, ezredes tábornok. Tisztó! Közlegény! Mi van? Marad! Én Dirom ezredes vagyok. Na és, azt nem mindén? Maga kicsoda? Nem tudom. De kiskutya nem lehetek. Ez vagy agyala együtt, vagy újonc. Mióta van itt? Egyel óta, de sok dolgon már mondhatom. Én is speciálni jöttem ide. Mindjárt balra a folyosó végén. Így speciálni jöttem ide ellenőrizni, nem érti? Úgy látszik, ez tényleg nagy úr. Kitől tanulta maga ezt a hangot? Az őrmestertől. Ő mondta, ha jön egy ezredes, legyek vele koromba, és küldjem a gangra surolni. Hát azt nem mondja csak, mit tapasztalt itt különben is reggel óta? Mi? Jaj, rémes vircsap. Na, és pedig? Képzelje, egy órája rendeltem egy rostiost, és mindig nem hozták. Hogy? Rósernyivel. Hát mondhatom, a kiszolgálás csapnivaló. Szembe láttam egy konkurens légiót, hónap átmegyek oda. Átmegy, igen, eredeti egy ember maga hiány. Öregem, a könyvekbe belenéztem. Szörnyű. Mi a könyvelésed is ér? Én, ha maga még nem hallott a híres Martos és Kucseraféle egyességről? Két könyvszakértő még ma is a Lipót mezőn ülés számol. A Dreyfus ügy ehhez képest egy jövedéki kihágás volt. Igen. Hát én most körüljárok az udvaron, és visszajövök ide legénységi ruhában. Jaj, de én... De ne szóljon senkinek, érti? Senkinek, hogy itt voltam. Senkinek? Én szóljon, de jó, az rég lesz. Ki lesz éppen, addig kész lesz a rosti Jós, aztán majd jöhetsz tunkolni. Van itt dolog. Martos. Na, Kucsera! Hát te vagy a legcsúnyább zabügynök a világon. Levágták a hajamat. Gonosz ember voltál, Kucsera. Kifosztottad a legjobb barátodat. Jóvá akartam tenni, csak nem hagytál engem, hogy kibeszélni. Hát beszélj! Na, Hát minden nap hirdetést adtam fel, itt van, tessék, itt az egyik, hogy egy újság. Hát ezt nem tudtam. Mutasd, azt mondja, alajos, stop. Meggazdagodtam Alzsírban, stop. Gyerek is, stop. Lopásért bocsáss meg, stop. Kucsera. Na hát, hát ezt nem tudtam. Hát ha hajad nincs is, de szíved az még mindig van. És most mondd, milyen bajt csináltam neked? No, nem a nagy baj, az egész légió, hogy a zsebemben van. Én egy óra múlva, hogy kint vagyok. Ne beszélj, hát mi vagy te itt, a király? Sokkal több, én egy ló panamista vagyok. Holnap már téged is kihozlak, és újra együtt dolgozunk. Kucsera, köszönöm. Csak a hajam. Ne sírj! Én egy egész szoffot veszek neked helyette. Na de hát egy ilyen fejjel. Nézd, kucsera, én nekem a fejedről már akkor is megvoltam. Ne folytasd, Alajos. Én nem haragszom rád. Pedig levágták egy ilyen hajamat, mint a Simon Juditnak. Kisfiam, sül a rósejbni. Csend! Ugyan, a szupi! Te úgy járkálsz itt, mint egy kisasszony. Úgy látszik, nem tudsz fegyelmet tartani. Most már ezzel szeretném látni, hogy szigorú vagy, hogy tudsz ordítani, büntetni, hogy tudsz karamba lenni. Azt is nagyszerűen tudok. Hát ide figyelj, fog jönni egy újonc itt mindjárt, szeretném, ha azt megtanítanád a franciák istenére, de úgy, hogy könyv nélkül is tudja. Szeretném. Ne zsenírozd magad, ne. Te, itt jön, azaz, túl bele, gyerünk. Újonc! Te piszok disznó! Te címeres ökör! Te gazember! Van ez már egy év kurta vas, Őrmester! Kus disznó! Őrmester! Kutya, ha egy szót szólsz, 25-öt kapsz! Úgy? Őrmester! Én Dürrer ezredes vagyok! Így piszjálni jöttem! Jaj, de kellemes! Egy órán belül összecsomagolja a holmiát és utazik. Jól van, haverkám! Te be hátra vele! Harmadosztály nevén fog utazni, egy poppal! Egy szót se szóljon! Csomagolja a holmiát! Induljon! Mi van? Majd csinálunk mi itt rendet, igaz? Mulatságos egy fiszkó, hogy hallod-e? Hát majd egy kicsit több fegyelmet kell tanulnod. Na hát milyenek itt az erkölcsök, hát, mi? Hát hallja, van itt egy hölgy, no. Ajánlom a figyelmébe. No. Megcsalta velem a 42-es tüzéreket. Élni! Ilyenkor. Vagyok, itt vagy! Ő az! Közlegény, ez a feleségem! Ajjaj, most mehetek a Szaharát! Varlatlan. Már 9 óra is elmúlt. Ha még 10 percig nem jön a feleségem, akkor eszünk, érti? Nem várok tovább. Egyszer akarok elutazni, és akkor is a feleségem miatt kések el. Nem mondta, hova megy? Nem méltóztatott nyilatkozni. Nem keresett senki? Csak tenyér alkalmazott úr volt itt, valami autósapkáért jött, és amint megkapta, elment. Akkor tálaljon. Igen. Várjon, míg megnézem az öreg nagyságánál, maga pedig telefonáljon a nővérihez. Igen. Hallatlan. Halló? 1175. Itt Zsűl, a fenyvesi nagyságos úréktól. A nagyságos asszony fürkészük. Nincs ott? Köszönöm szépen. Csókolom kezét. Jó estét kívánok. Jó estét. A nagyságos asszony nincs itthon. Erre csak negatív választ adhatok, és egyben közlöm, hogy a nagyságos úr szörnyen ideges. Ideges? Júj! Alkalmazott úr nem tudja, hol van a nagyságos asszony? Hallgass ide, kérem. Tegnap elkértem főnök úrnak az autósapkát, mert le akartam a rándulni motorbiciklivel Siófokra. Ugye van az embernek egy kis nője, van egy motorbiciklivel. Mit csinál vasárnap délután? Hátraülteti a nőt, és elkezd pufogtatni. Pardon, hogy hiák egy gyerek? Zsűl! Hogy? Zsűl! Hát kedves Zsűl, hallgass ide, ma eljövök ebéd után a sapkáért, azt mondja nekem a nagyságos asszony, tenyér úr, vigyen magával motorozni, tessék, igen, már az én kis jutkám, ugye? Megígértem, hogy 3 órára értem megyek, erre a nagyságos asszony azt akar, hogy vigyen motorozni. Na és tenyér úr mit mondott? Hát mit mondhat az ember egy főnök feleségének? Tessék, parancsolni, mondjam, hogy nem, Rugassam ki magam az állásomból. Az ember örül, ma van egy állása. És a barátnője hiába várta. Még érdemelni, hogy ott hagyja magát. Hagyjon ott, még mindig jobb, ha az embernek ugye nincs barátnő, mint hogyha álláson is. Mert barátnő van, kap, amennyit akar, igen. Szóval, ugye lementünk, ott meguzsonáztunk ottan Siófokon, erre visszafelé azt mondja, nagyságra azt mondja, tenyérül siessünk, hogy hamarabb otthon legyünk, mielőtt az úr hazajön. Én bekapcsolom a gázt, rohanunk egyszer. Székesfehérvárnál hátra nézek, hát megfagyott bennem a vér. És mi történt? Elvesztettem. Borzasztó. Hát hogy történt ez? Hogy történt ez a váratlan esemény? Mit tudom, én a lepsénél még megvolt. Ott beadtam egy gáz, rohanunk. Lepsénél még megvolt. Borzasztó. Na és nem hallott, hogy kiabál? Lehet azt hallani, mikor a gép úgy motor úgy dolgozik, borzasztó. Ilyen szerencsétlenség csak engem érhet. Ha az ember elveszti a saját feleségét, egye meg a feled, egy főnök feleségét. Mondja, nem fürkészett utána? Mit nem csináltam? Mondom, nem fürkészett utána? Ja, fürkészett, dehogy nem, egész délután ott fürkésztem Fehérvár és Lepsén közt, mert Lepsénnél még megvolt. És nem találtam? Mintha a főt nyelte volna. Én még ilyet nem is láttam, hogy egy komoly úriasszony így eltűnjön. Megnéztem minden árokba, minden bokorba, minden híd alatt. Híd alatt? Hát, ha begurul. Begurul? Na hallja, olyan pöndörülhetett szegényke, borzasztó. Nagyon helytelen álláspont. A nagyságos asszony esett le, és még ön panaszkodik? Legyen nyugodt, fog ő is panaszkodni. Miért eshetett szegény? Javasolom, hogy okvetlen meg kellene keresni. Hát hon keresem? Már kerestem a mentősnél, a rókusba. Megyek a rendőrségre. A rendőrségre? Hát, ha valami becsületes megtaláló bevitte. Csak nagyon kérem, ne szóljon a főnök úrnak, mert hát, amíg hazajön, Lepsény még meg. Diszkrécium tökéletes. Apropó, a hátsó lépcső menjen le, nehogy találkozzon a nagyságos úrral. Jó, de nehogy szóljon magas, hát mit csinálják? Lepsény még megvolt. Halló? Nem kérem, a nagyságos asszony nincs itthon. Ott sincs? Nem, csókolom a kezét. Jaj, hogy én hogy össze vagyok törve. Jaj, de leültetni engem. Jaj, de össze vagyok törve. Örülök, hogy megtalálták a nagyságos asszonyt. Honnan tudja, hogy elvesztettek? Tenyér alkalmazott úr azt mondja, hogy elvesztette a nagyságos asszonyt. Szóval a tenyér az már itt volt? Igen. Hallatlan, hogy van arcbőre betenni a lábát a házamba azok után, ami történt. Ott hagy fetrengeni az országunk korába, és ide eljönni. Mit szól? Nagyságos asszonyom, kérem szépen, én régi motoros vagyok, de ilyet világ életemben nem hallottam. Hát mit szól? Én régi motoros vagyok, de ez már a legnagyobb szemfelenség. Mert az utas lepottyanik, hát rendben van. De otthonni kérem, otthonni, hát nézzéljünk kérem, hát ilyen nincs. Tenyér úr azt mondja, hogy egész délután kereste a nagyságos asszony Lepsény és Székesfehérvár között. Mit kereső engem Lepsény és Székesfehérvár között, mikor én már Lepsény előtt léptem? Tenyér úr azt mondja, hogy nagyságos asszonyom Lepsénél még meg volt. Nem voltam meg, érti? Aljas rágalom, mert nem voltam meg. Mit szól? Most régi motoros vagyok, de Szabadi és Lepsény között méltóztatott lepottyani ki, mert szabtunk. Persze, hogy szabtunk, kedves. Jaj, hogy hívják magát? Spirál. Kedves Spirál, én örökké hálás leszek magának. Szóra sem érdemes, hogy annyi kitűnő állás van, mint az ön férje üzletében, kérem. Ez a ház ura lesz. Jaj, kedves Spirál, nagyon szépen kérem, itt a hátsó nincsen a fújhajtó, menjen el. Igen. Nem szeretném, hogy a férjem egyelőre megtudna valami, aztán egy óra múlva elutazik, akkor jöjjön vissza, jó? Sokról. Nagyjárul szóval kérem szépen, én régi motoros vagyok, ez faktum. Krisztián? Jaj, nem ezt a gazember tenyért, én úgy kirugatom, de úgy, hogy... Hát, fiam, ez nem eljárás. Tudod, hogy utazom Szombathelyre, és te nem jössz haza. Itt vagyok, édesapukám. De mikor? Most. Na, arra sincs időm, hogy vacsorázzam. Na, fiam, pakold be a kis bőrömet. Jaj, megyek. Jaj. Mi van veled? Semmi, kisfiam, semmi, csak Katóval sétáltam a parkba, és véletlenül ráléptem egy cseresznyére, és megcsúsztam. Cseresznyére? Hát hol van szeptemberben cseresznyére? Ja, a dinnyére léptem rá, fiam, dinnyére. Hát, hogy lehet olyan nagy dinnyére rálépni? Héjára, fiam, a héjára. Héja az egy madár. Dinnye héja. Olyan madár nincs. Na, megyek és becsomagolok magam. Jaj, na hát, sessék, egész meg van dagadva. Most fáslizhatom. Úgy is fáslizz a nagyságos asszony. Ahhoz magának semmi köze, hogy fáslizom vagy nem fáslizom. Kérem. Ha a tisztességes úriember nem jön arra a motorával, akkor még egy hétig is ott peketek Szabadin és Lepsény között. Te Beér úr mély megbánást mutat, hogy ne mondjam oda. Sző, meg ő van oda. Elveszik egy úriasszonyt, és ő van oda. Csak a nagyságos úr meg ne tudja, mert lelövi, mint egy kutyát. És még én is kikapom. Tenyér úr mélyen sajnálja, hogy elvesztett. Mit vesztett el, tenyér? Semmit, édes kisfiam sem. Most mondta Zsűr, hogy tenyér valamit elvesz. Ja, igaz. Kérlek, elvesztette azt az autósapkát, amit kölcsön adtam neki. Elvesztette az autósapkát? Nem, nem olyan nagy dolog. Nem olyan nagy dolog. A legnagyobb szemtelenség. Kölcsön kéri az autósapkát, hogy valami tyúkot vigyen magával motorozni, és erre elveszti. Úgyis ki nem állhatom azokat a nőket, akik ott kucorognak hátul azon a vacak biciklin. Miért egész kellemes lehet? Kellemes, le is ütném a derekadat, ha ott látnálak kucorogni azon a vacak gépen. És ha az a nő leesik. Ha leesik, akkor megtalálják. Én csak tudom. A vacsora elinyálunk. Na fiam, állj elő te is. Hát ez ki. Jó estét kívánok, főnök. Na, hát magával mi van? Főnök úr, kérem, ez borrasz, én alig állok a lábamon már. Egész délután fürkésztem, kérem. Na, mi van? Főnök úr, kérem, én egy borzasztó vallomással tartozok, főnök úr. Tudom. Elvesztettem. Igen, elvesztettem. Honnan tetszik tudni? Most mondta Zsül, hogy elvesztettem. Hát hogy lehet valaki ilyen ügyetlen? Hát mit csinálják? Lepsényi még meg volt. A fején volt? Hol ki? Azt kérdem, hogy a fején volt. Hogy a fejemen. Ki bírja azt? Hát hol volt? Hát a hátsó ülésen. Akkor kötözte volna oda. Mivel? Hova? Ne kérdezzen ilyen butákat. Madzaggal az üléshez. Oda kötözni, főnök úr, kérem. Hát az nem szokás, kérem. Hát akkor ült volna rá. Kicsoda? Maga. Főnök úr, kérem, hát 85 kiló vagyok, főnök. Hát aztán. Én sem vagyok kevesebb, mint maga, és egyszer Nyíregyházától Pestig rajta hűtem. Nem igaz. Nyíregyházától Pestig. Jó, de én nem vagyok olyan viszont. Jó, hát végeredményben nem olyan nagy szerencsétlenség. Elveszett, hát elveszett. Főnök úr, nem bánja? Na és ha bánom. Elveszett, hát elveszett. Ott tegye meg a fene. De főnök úr, mit kérem. Van úgy oda? Éppen elég öreg volt. Nem volt mai csirke, ugye? Csak az érint kellemetlenül, hogy éppen ma vesztette el. Nekem ma ott vetlenül szükségem van rá. Hát akkor főnök úr, kérem, akkor megyek fülkészni. Hagyja. Különben tudja mit? Szerezzen nekem helyette egy másikat. Tessék? Ne beszéljen olyan sokat, nekem okvetlenül szükségem van rá. Én ma este el akarok utazni. És nő nélkül nem tud elutazni, főnök úr? Ha honnan tudja, hogy nővel akarok utazni? Szimbálom, semmi közöm hozzá. Hát ehhez magának tényleg semmi köze. Menjen és szerezzen nekem egyet. Hát akkor késő este honnan vegyek most egyet? Honnan? Maga vesztette el, magának kutya kötelessége szerezni egyet. Nem bánom. Érti? Én. Nem sokára indulok, addigra itt legyen. Na és főnök úr, nem bánom, én próbálok. Telefonálok egy barátomnak. Telefonálok. Jó, te jó Isten. Elveszett. Ott egy hát ilyesmit még az életem. Halló? Kérem 2448-at. Köszönöm. Igen. Halló? Ki az? Halló? Igen. Kékmadár? Kékmadár mulató. Kérem a Kulhanek urat. Kulhanek. Kó, úgy, mint tehén. Kó. Igen. Jó, köszönöm. Jaj, lepséri. Halló? Szervusz, Kulhanek! Itt tenyér. Nem kenyér, tenyér. Hát hallgass ide, egy nagy szívességre kérnélek. A főnököm el akar utazni, és valami kis úti társnő kéne neki, tudod? Autóval megy, igen. Hát gondoltam, hogy nálatok egy kis táncosnő fél, hogy küldené ide. Igen. Mit, fiam? Csak utazni, persze, hogy csak utazni. Jó, hát garantálni, nem garantálhatom. Hogy mióta foglalkozok ilyesmikkel? Ez amatőr alapon van. Jó, légy szíves, küld. Halló? Igen. De a cím? Fenyvesi Nadragújó utca 2. Jó, köszönöm. Telefonál? Igen, főnök úr, mindjárt itt lesz. De... Hallja, tenyér. Nehogy valami használhatatlan vacakot küldjenek. Á, főnök úr, a Kulhanek nagy szakértelme, te tessék mondani. Ugye csak arra kell a főnök úrnak, hogy elutazzon véle. Miért? Maga mire gondol? Az autóból éjjel, semmi közöm hozzá. Mondja maga, megőrül. Jó, hát nekem sem. Becsomagoltam? Tenyér, maga itt van. Te jó Isten, hazajött, és hogy sántikál te. Akkor főnök úr kérem, akkor telefonálok, hogy már nem kell. Miért le kéne? De nagyságos asszonynak. Mondja maga meg ő! Hát akkor... Miről van szó? Tenyér, de nem főnök úr. Mit akar? Tenyér... Főnök úr, hagyjon! Tenyér elvesztette az autósapkát, és most telefonált valahova, hogy küldjenek helyette egy másikat. Mit leszejtettem én? Az autósapkát. Ja, az autósapkát, igen. Igen, elveszett azon öltöny Nyíregyházától, Pesti. Elveszejtettem, igen, kérem szépen. Na, fiam, gyere, átadom neked a kasszakulcsomat. Csirkefogó, magával még számolok? Mit kell számolni? Nem jár vissza semmi se. De jó Isten, ide jön ez a nő, nekem itt botrán lesz. Hamar, jó. Halló? 24-48-at hamar. Igen, köszönöm. Halló? Igen, tékmadárulható. Kérem, tessék megmondani hamar a Kulhaneknek, hogy ne küldje ezt a Nadragolyó utcába. Ne törődjön vele, csak mondja, hogy ne küldjön, nem kell már. Jó, köszönöm. Hála Istennek, ugye? Jó estét. Mi tetszik? Spirál. Mit csináljak? A nagyságzaton volt, oly szíves, kérem. Hű, a becsületes megtaláló. Én találtam meg, kérem, akit az a hülye barom állat elveszített. Hülye barom? Igen, az egy hülye barom állat. Pardon, az nem egy hülye barom állat. Engedem, én régi motoros vagyok. Akár milyen régi motoros, nem egy hülye barom. De, az utas, kérem szépen, lepottyan, hát az rendben van, de ott hagyni, kérem, Szabadi és Lepsény között. Hát ne izéljünk, kérem. Nem, kérem, Fehérvár és Lepsény között, mert Lepsényi még megvolt. Ne, a nagyság azt mondja, Lepsény előtt esetleg. Ez biztos? Ez biztos. Hát azért nem találtam, én csak Lepsényig kerestem. És a nagyság azt mondja, teljesen igaza van, amikor ezt a gazembert ki akarja rúgatni az állásából. Hát hogy gyere ma az ahhoz, kérem? Én régi motoros vagyok. De az a régi motoros úgy beszél, mintha a Vereckei Szorosnál már Csepellel jött volna. Én régi... Motoros, ha ne üzélj már. Nem, kérem, én régi állás nélküli kereskedő segéd vagyok, és gondoltam, hogy kapok valami jó állást. A főnök úrnál. Mihez főnök leszek, akkor rendben lesz, igen. Hát akkor menjen is. Főnök úr egy barátom, egy régi motoros. Ő a főnök? Igen, a főnök. Igen. Sándor, add ide a sapkát. Nem vagyok Sándor! Samu vagyok! Samu, a sapkát, Samu, add ide a sapkát. Add ide nekem. Ki ez az ember tulajdonképpen? Barátom, régi motoros. Nem kérem szépen, azért vettem a nagyságasszony, leesett a motorról, és ott hempergett az porában. Igen. De nem miféle hempergett. Nagyságos asszony? Miféle hempergett? De nem hempergett, Samu. Kérem, ez faktum. Igen. Az én feleségem? Igen. Hát ez az a cseresznye, amint te elcsúsztál. Fiacskám, amíg én gondok között vergődök, addig te motorbiciklizel. Zombik mutogatod a bokákat, és hempereksz az út porában? De nem hempergett, főnök! Hemperget, kérem, ez faktum! És ki az a gazember, aki elvitt magával? Hát, bevallom, főnök úr, ő volt az. De engedd el, akinek ő vitte el a nagyságzasszont, ő elkedte le a nagyságzasszont, és én találtam meg a nagyságzasszont, kérem. Hát ez a hála, ez a hála! Megálljon, megálljon! Fog még maga leesni! Te nem az én motoromról többet. Tenyér! Maga elvesztette a feleségét. Hogy elvesztette? Már itt van. Kérem, egy ifjú hölgy van itt, és azt mondja, hogy őt a Kulhanek úr küldte. Én lerendeltem. Ki az a Kulhanek? És ki az a hölgy? Mit tudom én? Küldje be! Igenis. Én lerendeltem. Jó estét! Na melyik az a fenyvesi? Én vagyok, kérem. Hát itt vagyok, apukám. Apukám? Kicsoda maga is, mit keres itt? Kérem, engem a Kulhanek úr küldött, hogy a fenyvesi úr el akar utazni, és egy csinos utitársnőre van szüksége. Én lerendeltem. De hát ki az a Kulhanek? Hogy ki az a Kulhanek, mintha nem tudnád, te csirkefogó. Mondd, nem szégyeled magad, egy ilyen nővel akarsz elutazni? Mi az, hogy ilyen nővel? Nyanya! Jaj! Ide hallgasson magad, előrögjön! Te pedig itthon maradsz. Fiam, fontos üzleti utam van. Kérem, engem a Kulhanek úr küldött. Na ja, a Kulhanek! Magát a Kulhanek küldte. Úti költséget kapok. Hát akkor már rendben van, hozzám küldte. Magához. Mi az, hogy magához? Nanya, donna... Apuci! Ezeknek mindegy. Dohány, akkor apuci. Hát akkor ugye

mondja, Jelci. Maga nem tudja, hogy műholdunk van. És mi van az igaziban? Mi az Európa? Nem, az is megvan, te piszok felter, megvan. Szóval csak hétköznap használj. Hogy ne rongálódjon. Mondja maga, semmit se tud a hold bébiről. Bébiről ne beszél. Miért? Még a végén kiderül, hogy én vagyok a papája. Hagyjon. Először is a hold bébinek nincs papája. Engem hagyjon ki a játék. Ide figyelj, hát. A műhold az a legnagyobb dolog a világon. A szovjet egymás után lövi ki a műholdakat. Maholnap mindenkinek annyi holdja lesz, amennyit akar. Nekem is? Magának. Hát több mint 20 ne legyen. Mi? Nem akarok kuláknak szállni. Jelcikém pedig a japánok már nagyon sokat kezdenek árusítani földet a holdon. Ne beszélj, a japánok van jó üzletemberek. Igen, jó. Mondja, nem lehetne nekik egy levelet írni. Mi magának is van föld? Hogy az én földemet adják el, van földem. Sajókám, a holdból. Hát ez édes Jelcikém, ezek nem árusítanak. Mondja, nem lehetne valami előleget. Hagyjon a... nekem végig. 20 forint. Nem kell. Egy 10-es. Igen. Ne alkudjon a hollandok. Ilagos. Tudhatná, hogy a japánok nem forintban kötik az üzleteket. Hanem miben? Jenben! Azért nem adom a forintot. Olyan nincs. 1000 jen egy hold. Hát hány hold van? Mi az, hogy hány hold van? Egy. És a bébi? Az más, azt nem adják el. Ja persze, az még kicsi. Igen. Várják, amíg megnő. Nem nő meg. Nem nő meg. Nem bizony. Törpe. Megőrül. Ezt a pesse. Ha megpukkad, akkor se bosszankodom. Á, nem a Jenci szilveszter van. Szilveszterkor pedig illik mulatni. Illik? Mulatni kell. Kell? Kell. Ilyen rendelet nincs. Nem rendelet, ez maga idióta. Ha nem akar, nem mulat. Igen. Én mulatni fogom. És hol tölti a szilveszter? Hogy hol töltöm? Otthon a feleségemben. Azt mondta, hogy mulatni fogom. Hát fogok is. A feleségemben? A feleségemmel. Csekély. Minden rendes ember a feleségével mulat. Na! Hát nekünk Jenci remek szilveszterünk lesz. Vettem 10 liter bort, nálunk ma éjszaka folyni fog a bor. Nekünk még remekebb szilveszterünk. Igen? Igen. A negyedik emeleten lakunk. Na én? Egész éjjel nálunk folyni fog a víz. Jó estét kívánok! Kedves hallgatók, amint hallották, 10 éves a Rádió Kabaré Színháza, és nekem tulajdonképpen most igen nagy örömmel kellene üdvözölnöm, ünnepelnem ezt a 10 esztendős gyermeket. Megmondom őszintén, képtelen vagyok rá. Van benne valami furcsa idegesség, nyugtalanság, na ne értsenek félre, nem a helyzet miatt. Én nagyon jól tudom, hogy hát ez egy nyugi ország. Hát gondolják meg. Tele van a világ felkelésekkel, felkelés volt Nicaraguában, felkelés van Iránban. Nálunk egész nyáron egyetlen nevezetes felkelés volt, amikor a mezőgazdaság és a belkereskedelmi miniszter reggel 5 órakor kelt fel, hogy kimenjenek az zuglói piacra. Szóval megmondom, nem a helyzet az, ami miatt én nyugtalan vagyok, ideges vagyok és szorongást érzek. Hát azért úgy látom, vannak itt velem nagyjából egyidősek, azok tudják, hogy volt már rosszabb helyzet is ebben az országban. Sőt, annyival rosszabb helyzet is volt, azt hiszem ön még emlékezni fog rá, amikor nem elég az, hogy rossz volt a helyzet, de még tapsolni is kellett hozzá, hogy milyen jó a hely. Na hát, a következő években tapsolni nem kell. Nem kell, mert valóban nálunk a demokratizmus ma már egy természetes tartozéka az egész életünknek. Nem valami taktikázásról van szó, nem az országnak egy speciális helyzete indokolja, mert hallottam már olyat, hogy valami speciális helyzetben vagyunk, általában azért volna szükség itt a demokráciára, mint abban az alapvízben, amikor egy pasas elkezd ordítozni a vendéglőbe, hogy pincér, pincér, azt mondja, mi van kell? Micsoda disznóság, hogy az a pasas dupla húst kapott, mint én, azt mondja, ja kérem, az az ablaknál ül. Nem. Ma már nálunk az üzemi demokrácia például egy természetes dolog, csak hát hiába. Előbb-utóbb rá kellett jönnünk arra, és rá is jöttünk, hogy az üzemi demokrácia az két szóból áll. Nem csak demokrácia kell, de üzem is. Kérem, az, hogy nálunk a gazdasági életünkben vannak gondok, problémák, azt én már régóta sejtem. Nem is a gazdasági életből sejtem, hanem a fociból értettem meg. Megmondom őszintén, eleinte én is egészségére. Nem tudom, hogy önök hol tartanak a focival kapcsolatos eszmélésben, de én nekem rá kellett jönnöm arra, és rá is jöttem, hogy hát a foci az nem valami különleges terület nálunk, hanem az egy speciális, egy sajátos szimptomája valaminek, ami a focin kívül van. Megvan őszintén, én vagyok az egyetlen ember ebben az országban, aki valóban nem szídja a mi focistáinkat. Hát azért gondolják meg, hát nem a srácok dolgozzák ki például a taktikát. Bár a múltkor én beszéltem egy labdarúgó illetékessel, aki azt mondta nekem, hogy vegye tudomásul, hogy például Argentinában a taktikánk jó volt. Mondtad, akkor mi volt a baj? A taktikával egy baj volt, hogy az ellenfél nem ismerte. Amit meg lehet érteni, hát erre én tudok példát is mondani, tehát emlékeznek rá, hogy a vasas labdarúgó csapata 2 évvel ezelőtt pont akkor nyert bajnokságot, amikor 100 éves volt a vasas szakszervezet. Na most sokan kérdezték, hogy ezt a bajnok csapatot rögtön utána miért kalapált el olyan kegyetlenül a Mönchengladbach. Hát egyszerű, mert a Mönchengladbach nem tudta, hogy 100 éves a vasas szakszervezet. Na, nem akarok én most a fociba belemélyedni, hát évek óta folyik a foci körül, meg a foci területén egy ilyen ködösítés. Jó, nem mondom, egyszer bevált ez a ködösítés a NSK ellen. De egyébként hát a fociba is, meg a sportban az előrelátás éppen olyan, mint az élet más területén. Hadd utaljak például a idei balatoni nyári idegenforgalomra. Én hallottam egy örvendetes interjút erről, azt hiszem, a rádióban, valamelyik fő-fő idegenforgalmi illetékes úgy nyilatkozott, hogy a balatoni nyári idegenforgalom az idén ragyogóan sikerült. Nem tudom, ki volt önök közül a Balatonnál. Én 2 napig bírtam, aztán hazajöttem. Tényleg előrelátás, mindenre gondoltak az illetékesek, talán egy dologról feledkeztek meg, mégpedig arról, hogyha már a külföldieknek kemping nem jutott, mert az nem jutott. Hát legalább egy latrinát ástak volna. Kérem, én megpróbáltam sétálni a parton, eltévedtem, hát megváltozott a domborzat, a felszín, végül már azt sem tudtam, hogy hol van itt a tó. És ezt én azért is sajnálom, ezek a külföldiek most hazamentek, megkérdik tőlük, hogy mi a helyzet Magyarországon, mit válaszolhatnak. Magyarok eddig vannak. Pedig kérem, tulajdonképpen ahhoz, hogy előre lássuk a dolgokat, hát tudják, hogy sok mindent igénybe veszünk. Évek óta vannak nálunk ilyen szamárságok divatban, mint a bioritmus, erről én tavaly szilveszterkor beszéltem, vagy a horoszkóp. Horoszkóp az évek óta masszívan tartja magát. Egy barátom azt mondja nekem a napokban, hogy most már biztos, hogy elveszi a mennyasszonyát több év után feleségül, mert megcsináltatták a horoszkópjukat, és kiderült, hogy egymáshoz illenek. Mondom, én azt mondja, hát a horoszkóp szerint én bak vagyok, a mennyasszonyom szűz. Hát, akkor a nagy bak nem lehetsz, hogyha a mennyasszonyod még... Na, kérem, engem a rádió kabaré megünneplésében, mondom, nem a helyzet gátol, hanem pillanatnyilag nem tudnám megmondani, hogy milyen nyelven ünnepeljem őket. Van egy ilyen gazdaságpolitikai mérgezésem. Félreértés ne essék, nem a gazdaságpolitikától van a mérgezésem, hanem a sajtótól. A sajtó egy negyed éve, ha megfigyelték, kutyául rámászott a gazdasági témákra, szinte más sem szerepel a sajtóban és a sajtó szerint az életünkben, mint a gazdasági problémák. Hát ilyen figyeljék meg, hogy a magyar sajtót olvasva egy negyed éve tulajdonképpen már nincsenek évszakok, nincsen tavasz, nyár, ősz, tél, mi van helyette? Tervteljesítési időszakok. Most már nem hó esik, hanem az áru és anyag szállítást akadályozó tényező halmozódik fel. És a gyerekek nem hógolyóznak többé, hanem a felhalmozott hókészletek bizonyos fokú mozgatását bonyolítják. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a sajtót olvasva tulajdonképpen már szerelem sincs nálunk, mert mi az, hogy szerelem? A szerelem ugye az nem más, mint kooperáció létesítése, abból a célból, hogy esetleg bizonyos intézkedésekkel előmozdítsák a munkaerőhiány növekedés csökkenésének lassulását. És ne haragudjanak, érted, de hát akkor ezek szerint ugye hát szerelmi képtelenség sem létezik, csak hát az illető kapacitás hiányjal küzd. Hát, ne haragudjanak, én nem akarok senkit sem megbántani, de ezt a közgazdasági imamalmot, hát ezt én agyrémnek tartom, úgyhogy én szeretettel megkérném a tisztelt sajtót, kedves kollégáimat, hogy hát higgyék el nekem, pontosabban szólva, adjanak a szavaimnak legalább rövid lejáratú hitelt. Hogy a saját szememmel, nem a közgazdasági szemléletemmel, a saját szememmel vegyem észre, hogy van az életben más téma is. Van szerelem, van barátság, vannak fák, virágok, van művészet, kultúra, szépség, vannak elvek, világnézet is létezik, amelyeket kellő ráfordítással hasznosítani tudunk az életünkben. Szóval engedjék meg nekem tényleg, hogy, és önöknek is, hogy megálljunk a saját önálló kamatlábunkon. Higgyék el nekem, hogyha én a Sikos utcán fenékre esem, akkor nem a világgazdasági helyzet begyűrűzése okozza, nem is a gazdasági egyensúlyom borult fel, csámpás vagyok. Szóval azt kéne megérteni, hogy ettől az állandó közgazdasági imádkozástól nem növekszik népünk közgazdasági műveltsége, mert egyébként, ami a közgazdasági műveltséget illeti, az olyan az átlagembernél nálunk, mint amikor a vakember megkérdi a vendéglőben a barátját, hogy mondd, én mit rendeljek? Azt mondja, rendelj tejet. Azt mondja, mi az a tej? Hát van fehér. Mi az, hogy fehér? Hát mit a liba? Mi az a liba? Hát van görbe lába van. Azt mondja, mi az, hogy görbe? Azt mondja, add ide a kezed. Így egyenes, így görbe. Hát most már tudom, mi a tej. Na hát akkor megmondom végre, hogy mi okozza bennem az idegességet, a nyugtalanságot és a szorongást. Nem a várható intézkedések, nem a leendő intézkedések, hanem az, hogy én már látom magam előtt, hogy most egy csomó ember ül és töpreng azon, hogy hogyan játsza ki azokat az intézkedéseket, amelyeket még nem is ismer. Hogy hol van a kiskapu? Na azt vegyük tudomásul, hogy ez az ország a kiskapusok országa. Na ettől vagyok én ideges, hogy mégis miért vagyok bizakodó, azt két dolog okozza. Hadd beszéljek erről is, és aztán befejezem. Két dolog miatt vagyok azért mégis bizakodó. Az egyik az, hogy én bízom a fiatalokban részben. Tudnélik, én úgy vagyok ezzel a szükséges nemzedékváltással, hogy én vallom azt, hogy bízni kell az új emberekben, de tessék mondani, mikor fogunk bízni a régi emberekben is? A másik dolog, ami miatt én bizakodó vagyok, hadd mondjam el, hogy miben bízom én. Egy példabeszéddel, amikor valaki azt mondja a házasság közvetítőnek, hogy ugyan már szerezzen a kislányomnak egy férjet, azt mondja, jó, de milyen legyen az? Nézze, nem kell, hogy a fiú gazdag legyen, a kislányom gazdag. Nem kell, hogy a fiú okos legyen, a kislányom nagyon okos. Egy a fontos, hogy tisztességes legyen. Mert ami a kislányomat illeti, hát... Én, ami a helyzetet illeti, és ami a jövőt illeti, én nagyon egyszerűen, nagyon primitíven így foglaltam össze magamban a dolgokat. Eddig nagyon helyesen harcoltunk a munkanélkül szerzett jövedelem ellen. Na most egy szélesebb és általánosabb harc kezdődik, ami csak nem minden embert érdekel. Most harcolni fogunk a munkanélkül szerzett fizetés ellen. Ez az oka annak, hogy végül mégiscsak bizakodva köszöntöm én a 10 éves Rádiókabaré Színházat. Önök tudják, hogy 10 év alatt rengeteg sok vita folyt ebben az országban, hogy van-e létjogosultsága a kabarénak egy olyan országban, ahol tulajdonképpen mindenről nyíltan lehet beszélni. Hát közben rájöttünk arra, hogy nem csak az a fontos a kabaréban, hogy nyíltan lehessen beszélni, hanem hogy legyen miről beszélni. És én úgy látom, hogy az elkövetkező években a kabaréban lesz miről beszélni. Tisztelt kabarégyűlés! Statisztikánk mindazon témákra kiterjed, amelyekkel az elmúlt 10 évben foglalkoztunk. Statisztikai módszerünk szilárd elvi alapja a tudományos optimizmus. Kezdjük a legfontosabbal, az ország munkaerő helyzetével. Mint tudják, régóta nagy gond a túlzott fluktuáció, a munkaerő vándorlás. A súlyos helyzet illusztrálására elég legyen annyi, hogy 1969 óta, amióta a Kabaré Színház megalakult, a minisztertanácsból egyetlen miniszter maradt a helyén, Cinege Lajos. Hát kérem szépen, hogy lehet így stabil kabarét csinálni? Ezúton kérjük a kormányt, hogy a jövőben káder utánpótlási terveiben vegye figyelembe a rádiókabaré sajátos igényeit. Cinege Lajos helytállásához egyébként szívből gratulálunk. Ami a munkaerőhelyzet konkrét adatait illeti, jelenleg hazánkban 5 millió a kereső, 5,5 millió az eltartott. Arról viszont nincsenek pontos adataink, hogy mennyi a munkájában feltartott. Valutáért kitartott, barátjának betartott, új lakásért megtartott újszülött. Mr. Kabarégyűlés, örömmel jelentetem, hogy 1968 óta mindössze az A betűs termékek ára emelkedett, a boré, a söré, a tejé, a tejé. Ugyanakkor lement, a feleségem a közértbe. Érkeztek hozzánk jelzések, hogy némely termék ára túlságosan hullámzónak bizonyult. Ilyen például a vaj. A jelzéseket továbbítottuk a teheneknek. Egyébként itt jegyzem meg, hogy örvendetesen javult az átlagos tejhozam. 10 év alatt 2000-ről 3000 literre. Bár ez a tejhozam még mindig csak a fele a közös piaci országokénak, hát azt még nem sikerült kiderítenünk, honnan tudja az a tehén, hogy hol legel. Sertéskörökben erősen megoszlottak a vélemények a felvásárlási árak állandó változtatásáról. Ugyanis. Ha nő a felvásárlási ár, nő a tenyésztési kedv. A sok sertés láttán a felvásárlók csökkentik az árat. Erre csökken a tenyésztési kedv. A sertések tenyésztési kedve viszont állandó. Ezért nehezen értik meg, hogy 3 évenként biszekurin keveredik a korma közé. Aztán meg nem győzzük ginzeng gyökérrel. De mindezek ellenére büszkén jelenthetem, hogy sertésállományunk közeledik a 10 millióhoz, azaz ma már minden disznóra jut egy fő. Tisztelt kabarégyűlés! Igen sokat törtük a fejünket azon, hogy miért pont a kávé ára változik állandóan? Ugye, volt már 400 forint, 200 forint, 160 forint, 180, 230, most egy ideig 350. Először világpiaci ármozgásokra gondoltunk, de aztán megfejtettük a rejtét. Ugye, ilyenkor szilveszter táján szokott összeülni az árbizottság. Aztán csak ülnek, ülnek, és semmi jó ár emelés nem jut az eszük. Erre azt mondja Csikós Nagy Béla. Elvtársak, addig talán ígyunk meg egy kávét. Erre mindenki a homlokára csap. Kávé! Hogy ez eddig nem jutott eszünkbe. Tisztelt kabarégyűlés. Ha ne talán véletlenül teszem azt, mondjuk mégis emelnék a sör, a cigaretta, az újság, a benzin árát, abból én egy nagyon szomorú következtetést vonnék le. Azt, hogy jövőre drágább lesz férfinak lenni. Tudják, hogy ki lesz a legkapósabb férfi? Aki így adja fel a házassági hirdetést. Szenvedélyektől mentes fiatalember. A többi méretét már el sem kell olvasni. A férfiakat egyébként az elmúlt 10 évben már elég sok csapás érte. Gondoljunk csak a családtervező tabletták bevezetésére. A születések száma ugyan nem csökkent, csak nem akkor születnek, amikor mi férfiak akarjuk. Hogy úgy mondjam, teljesen kicsúszott a kezünkből a kezdeményezés. Kérem szépen, helyes az, hogy a nők átvették megőrzésre ezt a jogot? Arról nem is beszélve, derék férfi társam, hogy amíg te egy hangulatos budai cukrászdában a torta és a konyak között azon tűnődsz, vajon letegezheted-e szíved hölgyét? Ő már előző este rég eldöntötte, hogy gyermekének apja leszel. Mindezek figyelembevételével, tisztelt kabarőgyűlés, azonnal törvényt követelünk a hátrányos helyzetű férfiak számára. Tudják önök például, hány pár férfi cipő van? 10 millió. Női meg 22 millió. Miért? Több a lábuk? Elnézést, felindultam. Na jó, nézzük az életszínvonalat. 10 év alatt fizetésünk a duplájára, igényeink a triplájára növekedtek. A késedelmes kocsicsere miatt elégedetlenkedők számára mellékelném az alábbi adatokat. 1968-ban 150 ezer személyautó volt az országban. 1978-ban 750 ezer. Na, ezt a számot talán úgy a legegyszerűbb elképzelni, hogy a 370 ezer autóbusszal és teherautóval együtt 6560 kilométer hosszú kocsisort alkotnának. Hát, hogy hol, azt nem tudom, mert az ország első és másodrendű útvonalainak hossza összesen 6552 kilométer, vagyis 8 kilométerrel kevesebb a képzeletbeli kocsisornál. Éppen ezért, tisztelt közlekedés rendészet, jó lesz, ha egyszer és mindenkorra abba hagyja a szondázást, meg a trafipaxozást, különben felkötheti a gumibottyát, amikor bosszúból egyszerre mindannyian kihajtunk az utakra. Megezem egyébként, ha a gépkocsik száma továbbra is így nő, kimerem jelenteni, nincs már messze az a perc, amikor a proletariátus csupán azt a láncát veszítheti el, amelyik a slusszkulcsán fityeg. De térjünk át az igazságügyi statisztikára. Prostitúció miatt 1968-ban 196 nő szemét vonta felelősségre. 1978-ban 213-at. De úgy hiszük, itt még vannak elfekvő készleteink. Ugyanis ha hazánk lakosságához hozzászámítanánk az évente hozzánk látogató 12 millió külföldit, akkor csupán minden 100 000-re jutna egy. Hát ha így van, akkor nem irigylem a 100 000 lakosú Pécset. Egy minaret még csak győzi az idegen forgalmat. Na de az az egy facérnő nem fogadhat csoportos látogatókat. Tisztelt kabarégyűlés, beszámolomban, mint egy jelképesen, a sport került az utolsó helyre. Talán emlékeznek rá, hogy a 60-as években még tartotta magát az a nézet, hogy nekünk mindenkit szabad legyőznünk, kivéve a szovjeteket. A görög és a finn meccs után újabban az a nézet kapott lábra, hogy manapság senkit sem szabad legyőznünk, kivéve a szovjeteket. Nos, az új sportvezetéstől mi is sokat várunk. Tudják, ki lett az országos testnevelési és sporthivatal vezetője? A Buda, azelőtt Beckel. De előre megmondjuk, hogy ha ugyanilyen teljesítményért megint a focistáknak juttatják a legtöbb pénzt, ne csodálkozzon Buda elvtárs, ha majd a szurkoló így kiállt a lelátóról: nem oda, Buda! Jó estét kívánok! Mondják, felkészültek a télre? Gondolom, akár csak La Fontaine derék hangyája. Önök is beszoktak spájzolni. Egy kis kolbász, szalonna, lekvár, csalamádé, néhány tonna krumpli. Jó, az ember bebiztosítja magát, nem igaz? Na hát, a vállalatoknál ezt hívják készletnek. Ennek egyik része nyersanyag és félkész termék, másik része eladatlan és eladhatatlan. Hát, ami azt illeti, a mi vállalataink alaposan bespájzoltak. Némelyikre akár ki is lehetne írni, ezt a gyárat vezetői raktárnak nyilvánítottak. Készleteink ugyanis a 10 év előtti 173 milliárd forintról 375 milliárdra ugrottak. Miközben ugye elég sok az adósságunk erre, arra. És hát a nyugati exportunk se nagyon tart lépést az importtal. Azt mondja az export: te, import, ne fuss már olyan gyorsan. Akarok valamit mondani. Mire az import: várjál, lekörözlek. Szóval kéne valami megoldást találni, ugye, hát kinek? Hát a vállalatoknak biztosan nem, hiszen ők nagyon jól működnek, ugye? Bebizonyítom, 10 éve 34 milliárd forint volt a vállalatok nyeresége, tavaly pedig már 78 milliárd. Vagyis nálunk minden vállalat nyereséges, kivéve az állam. Na de egy államot mégsem lehet szanálni. Éppen ezért mi kabaré színháziak elhatároztuk, hogy ezúttal is segítünk. Szóval, ahogy mondani szoktuk, megindult az agyunk. Hogy lehetne ettől a mérhetetlen sok készlettől megszabadulni? Ebből a 375 milliárdból legalább 100 milliárd felesleges, az biztos. Na, lássuk csak, azt mondja, hogy 100 milliárd osztva 10 millióval, az fejenként 10.000 forint. Ha mondjuk minden magyar kivisz nyugatra ennyi árut és eladja dollárért, az fejenként 500 dollár. Összesen 5 milliárd dollár. Isten bizony nem jönne rosszul. Eltűnne a készlet is, meg az adósság is. Na hát akkor elmondom, hogy képzeljük el a megvalósítását. Először is módosítjuk az új útlevél módosítást. Felolvasom. A magyar turisták eddig 4000 forint összértékű árut hozhattak be, ezentúl 10.000 forint összértékű árut kötelesek kivinni. Az áruhoz csatolni kell a KERMI használhatatlansági bizonyítványát. A kivitt magyar termékeket dollárért kötelesek eladni. Aki dollár helyett készletet hoz haza, 24 órán belül kiutasítandó a Magyar Népköztársaság területén. Mindenki köteles 3 havonta nyugatra utazni. Az utazást megtagadók ellen tiltott határátnemlépés címén eljárás. Aki nem dollárért értékesítette a magyar ipar elfekvő készleteit, annak azonnal bevonják az itthonmaradási engedélyt. A kivitt készlet művészi reprodukciókra is elcserélhető, amennyiben azok George Washington képmását ábrázolják. Aki határidő után hoz haza pénzt, 500 dollár alatt disszidens, 500 dollár felett távolba szakadt hazánk fia. Aki hazaszökött turistát rejteget, plusz kiutazással büntetett. A meghívó levelet az alábbi példa alapján kell megszövegezni. Én XY Clevelandi lakos vállalom, hogy hozzám látogató nénikémtől megveszek egy, azaz egy darab buksi típusú gőzgépet. Nyersanyagszegény ország lévén az alábbi termékeket lehet vámmentesen behozni. Bécsi föld, Federweiss, Stibium, cink, tank. Rakétaelhárító rendszereket elhárító rakétaelhárító rendszer. Minden kiutazótól elvárjuk, hogy magyar állampolgárhoz méltóan viselkedjék, azaz ne vegyen, hanem eladjon. Mint mindig ezúttal is akadnak ügyeskedők. Valaki, aki a malév Kofa repülőgépén eladatlan készlettel tért haza, a vámosok elől menedékjogot kér az amerikai nagykövetségen. Aztán egy óvatlan pillanatban a cuccot eladja a konzulnak. Az újságok hamarosan megtelnek az új szenzációkkal. Azt mondja, hogy esti hírlap. Nagy lebukások a határon. Semmit sem akartak kivinni. Népszabadság. Elfogták a vámosok vámszedőjét. Hiátszva az elvtársak éberségét, üres kézzel akart az országból távozni. De hős határőreink megtöltötték a bőröngyét. Hétfői hírek. Semmit sem találtak az autókárpit mögött. A visszaeső ibusz csoportot 8 hónapos spanyol útra ítélték. Frankfurter Zeitung. Magyar elfekvő brigádok újabb akciója. Nyakunkon a magyar szöveg. Le Monde. Álarcos magyar turisták elraboltak egy nagykereskedőt. Kivégzéssel fenyegetik, amennyiben nem vesz azonnal 1000 párat a fejükön lévő harisnyából. Szabad Európa. Kedves édesanyám. Itt ülök a lágerben. Két hajdúsági mosógép. Azonnal küldjél vizet, hogy legalább a zoknimat ki tudjam mosni. De gyorsan, nehogy végső elkeseredésebben dolgozni kezdjek. Na hát, így valahogy egy időre talán el lehetne tüntetni a felesleges készletet, meg az adósságot is. Legfeljebb portyázó turistáink láttán nyugaton megint divatba jönne az az imádság, hogy a magyarok áruitól ments meg, uram, mi. De azért nem ez az igazi megoldás, nem tudják mi? Ha a vállalataink zöme olyan világszínvonalon dolgozik a jövőben, hogy néhány év múlva a Foggyem felvásárolja a Grundig összes részvényét, a francia partokat az Áfor tankhajója szennyezi, a Coca-Cola Company pedig kénytelen lesz beolvadni a Szobi Szörp család. Elmondom, hogy húzok ki én egy dugót ma az atomkorszak hajnalán. Kezembe veszem a palackot, mindegy milyen palackról van szó, akár boros palackról este, akár keserű vizes üvegről másnap reggel. A probléma azonos. Ki kell húzni a dugót, hogy a folyadékhoz jusson. A dugóhúzáshoz a következő műszerek állnak a rendelkezésemre. 3 dugóhúzó, egy zsebkés, egy pecsenyeszúró villa, 2 srófhúzó, egy laposfogó, egy balta, és valami kevés dinamit. Mindenek előtt megállapítom a dugó fekvését. Ha a dugó egy szinten van az üveg szájával, akkor van remény. Ha mélyebben van, akkor nincs remény. A 3 dugóhúzó közül 2 elmés szerkezet, amely önműködőleg emelte ki valaha, amikor én még nem éltem a dugót. Ezeket csak ijesztésül teszem a palack mellé, mert tapasztalatból tudom, hogy ezek már az első próbálkozásnál szafatokra tépik a dugót, és az egész morzsalékot bele... passzírozzák a palackba. A hosszadalmasabb, de reménytelenebb eljárás a következő. A közönséges, illetve klasszikus dugóhúzó hegyét pontosan ráillesztem a dugó mértani középpontjára. Ebben a pillanatban megszólal bennem egy undok, reszelős, pesszimista hang, és azt mondja. Nyomd be, öregem, úgyse tudod kihúzni. De én nem hallgatok a hangra, hanem óvatosan, de erélyesen elkezdem csavarni a dugóhúzót mindig mélyebbre, hogy jól fogjon, akkor egyetlen rántással kihúzom a húzót. Hátra tántorodom és ráharapok a nyelvemre. A dugó marad. csak hogy egy nagy lyuk van már rajta. Most ravaszul, oldalkezdek újabb furatot, s régen, hogy bele ne szaladjon a régi lyukba, de bele szalad. Amikor már különféle járatok fúrásával jól megporhanyósítottam a dugót, úgyhogy olyan már, mint egy vizes, tepertős pogácsa, akkor jön a srófúzó. Ezt a nyílásra helyezem, és a balta fogának egyetlen ütésével átverem a dugót, minek következtében a furatokból feltör a folyadék, mint a gejt. Most a srófúzóval kezdem kifelé feszíteni a dugót, mire az üvegből apró szilánkok törnek le, és elvegyülnek a dugó vagdalékkal. De végre érzem, hogy jön fölfelé a dugó, és egy ügyes, puha mozdulattal kiemelem a felét. Most jött el az ideje a pecsenye szúró villa és a zsebkés alkalmazásának. Szerencsés esetben a zsebkés nem törik el, csak a villa hegye görbül meg, amit ki lehet egyenesíteni a kalapáccsal. A kalapácsnak azonban már régen lejár a feje, tehát a baltával megcsinálom a kalapácsot, amivel megcsinálom a pecsenye szúróvillát, amivel végleg is visszavonhatatlanul benyomom a maradék dugót az üvegbe. Ezek után megállapítom, hogy az undok reszelős, pesszimista hangnak volt igaza. Egyelőre ennyit a dugókról. Baj, ha meghallaná valaki valahol pusztába kiáltott szavamat, és elkezdene dugószerű dugókat gyártani. Bár nem vagyok soviniszta, szívesen hallanám, ha a bennem levő undok, pesszimista hang ezt énekelné, hogy 21, 22, 23, de magyar dugó a legelső a világon.